Ясна відаць, што Іван Пракопавіч, казённы ляснічы, не ў гуморы. Ні гадзіну, ні дзень, нават і не тыдзень, а праз цэлыя месяцы хмурыцца яго крутая лабаціна, сярдзіта звісаюць доўгія вусы, а з быстрых вачэй іскры сыплюцца. Нават лаянка яго, звычайна прыяцельская, прыязная, вясёлая, цяпер звініць сапраўднаю злосцю, рассыпаецца круглымі ядранымі словамі пад парансонамі высозных вязаў і ліп, што стаяць у парку. Хоць ужо і холадна, але Лабановіч сумысля адчыняе фортку ў акне супраць парку казённага ляснічага, каб пачуць гэтую лаянку. Гэта нават і не лаянка, а дыскусія Івана Пракопавіча на сацыяльна-палітычныя тэмы. І тут не важна, ці пярэчыць яму хто ці не, важна толькі сама зачэпка для такой дыскусіі, бо ў ляснічы накіпела на сэрцы за гэтыя часы, яму трэба выліць сваё абурлівае нездавалення, накіраванае на няздольнасць вялікіх і малых чыноўнікаў, на гэтае нікчэмства, што пачынае дамагацца нейкіх сваіх правоў, выпаўзае як гад з нары на віднае месца. Ён не можа пагадзіцца з гэтым няшчасным фактам, што на Русі перавяліся багатыры або волаты, што няма каму ратаваць яе. Таксама не важна, як хто слухае яго, згаджаецца з ім ці не. Яму проста трэба чалавек, сведка яго абурэння. А калі гэты сведка які-небудзь паляшук з выганаў ці з высокага, ці хто іншы, нават з інтэлігенцыі, часамі не дачакаўшы канца памаленьку схаваецца, проста збяжыць, дык ён яшчэ сакоча некаторы час. А калі заўважыць, што яго слухачы вязы і ліпы, тады азірнецца быстра, як патрывожаны арол. Часамі ён на гэтым і канчае. Усё залежыць ад таго, ў якой меры выліта абурэнне. Калі ж абурэнне надта вялікае, ён ідзе шукаць жывога сведку слухача, каб скончыць дыскусію. Спружыніста зрываецца з месца, рашуча кіруецца да плетня ў бок школы. Там ёсць пералаз. Іван Пракопавіч задзірае полы чорнага яраслаўскага кажуха, закідае перш адну, потым другую нагу, гоп, і ён на тэрыторыі школы. На сярэдзіне школьнага агарода ён трохі затрымліваецца. Куды накіравацца? І зноў-такі далейшыя паводзіны яго залежаць ад ступені абурэння. Часамі ён мінае школу і ідзе далей. Бо настаўнік заняты, хоць з ім пагаварыць найзручней. Па-першае, ён слухаць умее, уставіць слова, рэпліку падасць. Ну, словам, дапамагае выказацца да дна. Па-другое, ён такі чалавек, з якім прыемна пагаваніць аб вайне. Абодва яны былі ў курсе ваенных спраў, абодва мелі на канец вайны аднакія погляды, хоць яны тут здорава падашукаліся. Па-трэцяе, настаўнік такі чалавек, з якога можа толк быць, калі яго належным парадкам накіраваць у патрэбны пункт. І ляснічы шмат папацеў, даючы суседу належны кірунак. Засылаў яму новае время, Розанова, Лютастанскага, а з прыгожага пісьменства Мельнікава-Пячэрскага, якога ляснічы ставіў на самае першае месца сярод рускіх пісьменнікаў, бо раманы «На гарах» і «В лесах», на яго думку, не мелі роўных сабе. Абурэнне Івана Пракопавіча на гэты раз такое вялікае, што ён ідзе ў школу. Наўперад заходзіць у кухню. «Здарова, Ганна!» – як з пісталета выпальвае Іван Пракопавіч словы прывітання. «Здаровенькі булы!» – кланяецца Ганна. «Ну, як жывуць байструкі твае?» Ганна штось адказвае, але ён не слухае. Карыстаецца выпадкам, каб сарваць хоць на кім сваю злосць. Ну не сукін гэта сын, а? Гэта чалавек, гэта бацька, хоць бы капейку прыслаў на сына пра хвост. Ну ён вырасце і паказвае пальцам на малога Кірылу. Што ж з яго будзе, куды прыткнецца? Красці пойдзе, бо возьме новую моду. У рэвалюцыю пойдзе, а? Цяпер жа вот такія смаркачы, палец ляснічага накіроўваецца на Юсту, пачынаюць бунтавацца, вучыцца не хочуць, супраць дырэктара выступаюць. Больш іх розгамі лупцуй, не шкадуй дубцоў. Не дасі лазы, калі лаза па іх плача, сама ад іх плакаць будзеш. Выпусціўшы такім парадкам частку пары свае злосці, ляснічы заходзіць у кватэру настаўнікам. Пакуль не прыйдзе на пераменку настаўнік Іван Пракопавіч, як тыгр у клетцы, ходзіць па пакойчыку, пазірае ўніз, залажыўшы рукі за спіну. Увесь час на яго твары адбіваюцца то ехідны смех, то злосць, то іронія, то сарказм. Сяды тады з губ зрываецца кароткае бурчанне, але як толькі ён згледзіць настаўніка, все гэтыя эмоцыі раптам прападаюць, твар прыходзіць на кароткі час у звычайны стан, на той толькі момант, каб павітацца з Лабановічым. «Ну што?» – пытае Іван Пракопавіч. Школа ваша яшчэ не бастуе? А чаго ёй баставаць? А як жа? Пайшлі забастоўкі сярод дзяцей. У Пінскунь рэальнае вучылішча забаставала. Давай ім свабоду. Прыгатавішкі мітынгаваць пайшлі. Далоў, кажуць, дырэктара і настаўнікаў. Ходзяць і папяросы кураць. Ну, што вы скажаце? Пасля каротенькай паўзы, набраўшы духу і раптам змяніўшы выраз твару, Іван Пракопавіч панёсся, як спуджаны конь, крышачы і калечачы ўсё на сваёй дарозе. А нашы гэтыя пінцюхі, адміністрацыя, начальства гэтае з пазваленне сказаць, і губы адвесіла. Ляснічы таксама адвешвае губу, каб паказаць, які выгляд мае перапалоханае начальства. Лабановіч не можа захаваць сур'ёзнасці і закочваецца смехам. Чаго вы смяецеся? Ну, вельмі ж карцінна расказваеце, Іван Пракопавіч, не перастаючы смяяцца, адказвае Лабановіч. Дык праўда ж гэта? Галовы пагублялі. Стаіць збоку адна калоша поўная, другая як завязаць. А гэты наш паліцмайстер, і жаба разлезлая ліберал, вы ведаеце? Пракламацыі яму ў кішэню бахурчыкі напхалі. І гэта павятовы начальнік паліцыі, сорам! Гнаць такіх у тры шыі, каб паветра не псавалі, над бочкамі начальнікам паставіць. Фу, дубовыя галовы! Іван Пракопавіч ледзь са скуры не вылазіць, і ўсё ў ім гаворыць, язык, губы, нос, бровы, лоб, вочы, вушы, рукі і ногі, як бы ў нейкім дзікім шаленстве. Яго слухач не вытрымлівае і пачынае зноў смяяцца. Сярдзіта глядзіць на яго ляснічым. Да тут і смешнага нічога няма. Кідае ён настаўніку. Ну як жа не смешна, Іван Пракопавіч? Такая шышка паліцмайстар і рапта начальнік над бочкамі. Сволачы, скажу вам, скуры продажныя. У той час, калі дзяржаве патрэбны цвёрдыя людзі, іх тады няма, яны ссыхаюць, нікнуць, туляюцца, прыкідваюцца, што нічога няма і нічога яны не бачаць. Хіба можна дапусціць, каб нейкая няшчасная саплівасць Асмелілася дамагацца нейкіх там свабод, гаварыць пра абмежаванне ўлады манарха. Нічога не зробіш, Іван Пракопіевіч, стыхійна выліваецца абурэнне заціснутага. Ерунда, грыміць ляснічы. Якая стыхійнасць? Якое абурэнне? Хто заціснуты? У нас у Расіі большая свабода, чым у любой канстытуцыйнай ці рэспубліканскай дзяржаве. Вы акалпачаны прадажным жыдоўскім друкам. Хіба вы гэтага не ведаеце? Рускаму чалавеку цяпер не можна слова сказаць. Яму заціскаюць рот, высмейваюць, рэтраградам называюць. Увесь друк у жыдоўскіх руках, ім трэба разбурыць праваслаўную царскую Русь, а рускіх людзей перабіць шабазгоямі. Скіраваўшы гутарку гэты бок, Іван Пракопавіч разліваецца бясконцым патокам слоў. Пярэчыць яму ўсё роўна, што ў сцяну гарохам страляць. Ніякіх аргументаў ён знаць не знае і не слухае, наадварот, гэта толькі падліванне масла ў агонь. Лабановіч цярпліва выслухоўвае ляснічага, хоць там дзеці дурэюць, як школы не развернуць. Замкнуўшы круг сваіх аргументаў і выліўшы злосць на жыдоў, чыіх руках ся прэса, Іван Пракопавіч ізноў навальваецца на паліцмайстра. Ніяк яго забыць не можа, і гэта аблезлая жаба, рапуха, гаворыць мне ўчора. А вы там, Іван Пракопавіч, агітацыю ведзяце сярод сялян? Гэта я? Вяду агітацыю? Ну, ці чулі вы? Ну, гэта ён толькі, напэўна, жартаваў, заступаецца за паліцмайстра настаўнік. Ды хоць бы жартаваў. Як ён асмельваецца сказаць мне гэта публічна, а? Думаў даць у зубы, ды скандалу не хацеў рабіць. А варта было б. Ляснічы трохі супакойваецца, відаць, яму стала цяпер лягчэй, бо ён сказаў усё, што наймацней карцела. «Ох, выбачайце», – нарэшце гаворыць ён, – «у вас там гэтыя шмокі шыі ломяць, а я вас затрымліваю». Ляснічы падае руку і выходзіць, а настаўнік яшчэ доўга пасмейваецца, успамінаючы, што паліцмайстар абвінаваціў ляснічага ў агітацыі сярод сялян. «Калі што, ляснічы закіне за мяне слова», – кажа сам сабе. І не адзін Іван Пракопавіч выбіты цяпер з каляіны. Дыханне рэвалюцыі і грозны размах адчуваюцца ўсімі. Кожны ж новы дзень прыносіць весткі, што рэвалюцыя расце і ўшыры ўглыб, і важней за ўсё бунты ў войсках і сялянскі рух. Дзяк Бацяноўскі ходзіць ды прыслухоўваецца, але сам гаворыць мала. Ён толькі трасе галавою ды ўздыхае: «О-хо-хо-хо-хо, да чаго дажыліся!» Часамі сустрэўшы каго-небудзь з заняпалых гаспадароў, ён усміхаецца і пытае: «Можа, вам ужо і поп з дзяком не патрэбны? А отец Мікалай чалавек дыпламатычны?» Ён асцярожненька ў заўтрашні дзень зазірае, а калі сустрэне чалавека, чыё спачуванне на баку рэвалюцыі, дык ціхенька пашэпчацца з ім. Хочуць адабраць зямлю ад духоўных? Няхай бяруць, няхай мне назначаць пенсію, нашто мне зямля? Адзін толькі клопат і згрызоты з ёю, а карысці няма, а мужыку зямля патрэбна. Дык нашто гэтая лішняя зачэпка для непрыязні? Вось вы глядзіце, айцец Мікалай паказвае рукі: «Сам працую. Мазалі панаціраў на гэтай зямлі. Няхай бяруць яе, маюць рацыю». Хітры чалавек айцец Мікалай, дагаджае і Богу, і мамоне. Найбольшы водгук на падзеі рэвалюцыі можна пачуць у воласці. Захар Лемеш рэвалюцыі не спачувае. Ён абураны ёю. У галаве яго не месціцца, як гэта можна пайсці супраць начальства. І дзе гэта бачылі, каб людзі маглі жыць без начальства? Добра. Ну, вось, скажам, перасталі слухаць у воласці старшыню. Падатку не плацяць, не доімак не нясуць, і навабранцаў не даюць. Дык што ж бы тады было? Рунда! Глянуць на справу больш глыбока старшыня ніяк не можа. Ён толькі чуе, што дабра ад рэвалюцыі яму не будзе. Вось пісар той падла разбіраецца. І пагутарыць прыемна з ім, бо пісар у руку старшыні гаворыць. Ну, як ты глядзіш, пісар? Паскідаюць нас, брат, з табою, пачынае старшынян. Праўда, ён не верыць, што іх паскідаюць, але яму хочацца, каб пісар выказаў свой погляд на гэта. Пісар насоўвае густыя бровы, вочы яго грозныя-грозныя наскрозь, даецца, праб'юць кожнага, хто асмеліўся б крануць яго і старшыню. «Хто скіне нас?» – пытае пісар. «Ну, хто ж? Забастоўшчыкі? Дэмакраты? А халоднае на што? А на што казакі? Прыслалі ж у Пінск сотню казакоў? Так, брат, усыплюць!» Што тыдзень сваім крэслам не сядуць. Няхай толькі заварушыцца хто. Старшыня ад задавальнення усміхаецца. Ох, казакі народ спрытны. Майстры залівання даць, згаджаецца ён. А пісар прыходзіць у абурэнне. Ды я сам вазьму нож і пайду рэзаць гэтых дэмакратаў. Рэзаць буду направа і налева, дай толькі мне нож. Пісар сашчэмлівае зубы і згортвае кулакі, а твар старшыні свеціцца ад радасці. Герой наш пісар, далі Бог герой. Пазіцыя сельскага старасты Бабіча не такая выразная, бо ён наогул больш маўчыць і слухае. Але заставацца зусім у ценю ён лічыць нязручным, і калі прыходзіцца быць у кампаніі асоб афіцыйных, ён у некаторых момантах гутаркі трасе галавою, часамі з сур'ёзнасцю на твары, а часамі аздоміўшы яго смехам у залежнасці ад абставін. Наогул жа Бабіч і па службоваму, і па сацыяльнаму свайму стану ёсць бы, ну, як нейкая прамежная планета, што адчувае на сабе ўплыў суседніх планет. На зборні гутаркі трохі іншыя. Заядлымі палітыкамі з'яўляюцца дзед Піліп і фурман Аўмень. І зноў жа такі і тут першая роля належыць Аўменю. Кожны раз, асабліва калі прыедзе з Пінска, ён уражае сваіх слухачоў якою-небудзь неспадзяванаю навіною. Ну, скоро будзе канец трыбухачам. Пад трыбухачамі я ўмень разумею ўсіх паноў і шышак. Паясняць гэта сваёй аўдыторыі не трэба, усе ведаюць, хто такія трыбухачы. Дзед Піліп утароплівае ў Аўменя свае пранізлівыя вочы. І вочы яго і нос, непамерна доўгі і чырвоны, пабіты на дзірачкі, як акораная чачоткавая бяроза, і ўся постаць дзеда Піліпа ператвараецца ў знак запытання. Ну, дзівіцца ён, канчаецца іх панаваннем. Губернатары і тыя хвасты папаціскалі. Свабода, брат, пайшла. Каюк міністрам. І міністраў не будзе. Все будзе скасавана. Кому ж тады падаткі плаціць мем? І падаткаў не будзе, самі будуць на сябе працаваць. А як жа Начальство, пытаюць у меня. Начальство застаецца без падначальных. Ніхто яго слухаць не хоча цяпер. Няўжо ж такі начальства не будзе? Будзе, але другое. Тое начальство назначалася, а гэта выбірацца будзе. І земскага будуць выбіраць. Калі трэба будзе, то выберуць, але іх не любяць нешта. Ці захоча хто і земскім быць? Ха, чаму не захоча, гаворыць дзед Піліп. У начальства, пэўна, кожны папрэцца. Скідвае ён рукамі. Вось ядры тваю качку, якія часы находзяць, а? Калі на гэты час разважанняў праходзіць пісар або старшыня, гутарка абрываецца, бо такіх размоў начальства не любіць.